याद ता तेरी सजना सानू बहुत सतांदी है, अजकल राती नींद नैना विच किथे आउंदी है। इंज लगदा जिवें मिलिया नू कई साल गुजर गए ने, हासे गुम गए साडे या फिर लोग बदल गए ने, हासे गुम गए साडे या फिर लोग बदल गए ने। सब कहिंदे ने ओ बदल गए ओ बेवफा ने, सुन तीर कले ज्यों निकल गए के ओ बेवफा ने। ए ता हो नहीं सकदा ओनू मेरी ना परवाह होवे, जा रब्बा साडी जान निकल जे या फिर अफवाह होवे, जा रब्बा साडी जान निकल जे या फिर अफवाह होवे। चन दे कोलों चाननी ते दीवे कोलों नो, हो सकदा ए वखरी हो जाए फुल्ला तो खुशबू। चन दे कोलों चाननी ते दीवे कोलों नो, हो सकदा ए वखरी हो जाए फुल्ला तो खुशबू। ए ता हो नहीं सकदा ए ओदा वख मेरे तोरा होवे, जा रब्बा साडी जान निकल जे या फिर अफवाह होवे, जा रब्बा साडी जान निकल जे या फिर अफवाह होवे। धरती दे नाल अंबर रुस जाए रुखां दे नाल छां, पंछी भुल जावणगे उड़ना राही भुलण गरां। धरती दे नाल अंबर रुस जाए रुखां दे नाल छां, पंछी भुल जावणगे उड़ना राही भुलण गरां। ओ भुल जै मैं जिउंदा रह जां किथे माफ गुनाह होवे, जा रब्बा साडी जान निकल जे या फिर अफवाह होवे, जा रब्बा साडी जान निकल जे या फिर अफवाह होवे। पलकां ते जे अथरू जावेया, राज काकड़े रो रो अखियां परदे बन दरिया। सोने यार दियां पलकां ते जे अथरू जावेया, राज काकड़े रो रो अखियां परदे बन दरिया। इश्क दे विच डंगियां दी की ये दो वद सजा होवे, जा रब्बा साडी जान निकल जे या फिर अफवाह होवे, जा रब्बा साडी जान निकल जे या फिर अफवाह होवे। बोले बनेरे